Nu spelar vi in. Karin Berg, det är den 1 juni 2018, det är fredag eftermiddag. Nu! Karin, det är fredag eftermiddag, 1 juni 2018. Det är liksom i skarven mellan termin och att inte vara termin längre. Där någonstans är vi. Hur är dina känslor just nu på en skala från 1 till 5? Ja. Ja, det får vi se. Åh, herregud. Nej, så det kan inte laga. Ja. Det kanske inte spelar så himla stor roll om man får springa ut. Det är ändå fint fixat någonstans. Karin, jag vet inte om du har räknat rätt, men du har noterat. Det finns ju åtminstone en person som länkar oss samman genom skolsverige. En av mina före detta elever, en av mina första elever. Som ser det med det blev din elev. År senare, vi har träffat din korridor någon gång, kommer du ihåg det? Ja, den här personen tog studenten igår. Nu har den gått igenom hela systemet. Fint. Grattis till den. Det spelar ingen roll. Det känns som att det är en podcast som betyder någonting för en person. Kanske för två eller tre, men inte så mycket mer. Du, 1 juni 2018, fredag eftermiddag, det är varmt. Det är också 2 timmar efter att Kanye West har släppt sin nya skiva. Har du hunnit spela den om och om och om igen? Nej, det har inte gjort heller. Men jag börjar lyssna lite på det nu när vi har ett avbrott. Det börjar med... Här kan du fundera på liksom du som är mer estetiskt kompetent än vad. Det börjar med att han sjunger om att jag funderar på att döda dig idag. Jag funderar på att döda mig själv idag. Och jag gillar mig själv mycket mer än jag gillar dig. Och man kan inte döda någon som man inte älskar. Och alla de finaste tankarna är alltid de mörkaste tankarna. Typ. Så börjar den skivan. Kan du förklara för mig, är det konst? Som sagt, jag har hört en halv minut in på första låten. Så jag måste säga att jag gillar ändå Kanye som person. Jag gillar honom som persona. Sådär. Jag gillar honom som twitterare. Jag gillar honom som musiker. Som skapare av musik. Det finns mycket där som jag ändå gillar. Traditionellt. Men när man börjar lyssna på det blir man såhär, okej. Jag är inte säker på att unga människor borde lyssna på det här. Men vi får väl se vad som är det. Vi gör det med Eloise. Nu kommer det. Det var jättefint. Det är ändå ett Partilleband. Han blev utsedd till årets Partilleambassadör eller något sånt där. I samband med studentutspringet i Partille. Det är ett sätt. Han är fortfarande... Jag tror att han bor i Partille. Jag tror att han bor i Partille. Jag bara skojar. Jag ska inte jävlas med det. Det spelar ingen roll. Det är om möjligt ännu mindre intressant. Karin, vi måste ta oss till någon fast mark här. Illa kvickt innan vi förlorar folk. Jo, jag funderar på en sak. Det här hänger lite upp med en entreprenöriell idé jag har som jag tror skulle kunna förbättra skolsverige på många sätt. Vad är grejen med att vi har gratis kaffemaskin på jobbet men inte gratis glassmaskin? Alltså det är ju ingen vettig människa med självrespekt som dricker kaffe när det är 30 grader varmt ute. Det finns ju inte. Nej, men det är det jag säger. Alltså det finns ändå 10 månader om året när en kaffe kan vara okej. Okay, för att det är kallt och jävligt i det landet. Men så är det 2 månader om året när det duger att vara här. Och då tycker jag att det hade varit grymt. Först tänkte jag att det borde finnas någon person som jobbar på så här, kommunens lokalkontor. Som går och runt och byter ut alla kaffemaskiner mot glassmaskiner. Sen kom jag på det. Hur vore det om man lanserade kaffemaskiner tillverkare för alltså, skolor i Sverige? Där liksom placeringen på personalrum är liksom affischerna, alla reklamkampanjer, alla så här, vet så här, i olika broschyrer så är det alltid en massa lärare som står på personalrum och tar kaffe. Och så är det en inbyggd glassfunktion. Så att samma maskin kan leverera glass till dig under sommardagar, kan leverera kaffe åt dig, alla andra då. Alltså det, man hade kunnat tjäna en förmögenhet på att lansera den produkten. Jag tänker att om vi gör det så har vi på riktigt gjort någonting för Skolsverige och vi kan bli miljardärer på kuppen. Det är Zuckerberg-pengar på det här. Nej, det är inte alls. Det skulle vara den största revolutionen av kontors liksom arbetsmiljön sen Post-it en gång typ. Det har jag visserligen fått, men det hjälper inte. För jag var tvungen att gå bort till Lille Ica och köpa den för 14 kronor. Så åt jag en sån här triumfglass Sitting Bull, kommer du ihåg den? Med lite strössel på, så smakar lite jordgubb och vanilj eller någonting. Jäklar, vilken konstig glass det är alltså. Ja, det hör inte hit, förlåt. Hur är det med det annars? Mm. Mm. Mm. Hej då. Mm. Mm. Just det. Mm. Jo, men det är absolut så. Och jag vet också att det där är en strategi jag utvecklat efter timmar av att ha suttit via sociala medier och försökt att prata om matematik och försökt att förklara uppgifter och så. För bekanta vars barn har prov eller bekanta som själva har prov. Det vill säga typ för att elever och så som är av sig bara, hjälp, kan du förklara? Jag fattar inte den där igen. Och det, liksom, har man inte möjlighet att ses, för man ska ses senare i alla fall, det kan man säga, men vi ska ändå träffas om en stund, jag visar det då. Så behöver man byta till någon sorts röstmedium. Man behöver ringa någon, man behöver prata eller så. Och då kan det vara svårt att förklara. Så att kunna prata och visa samtidigt tror jag är två jätteavgörande funktioner. För att kunna få till det bra. Bara för skojs skull så kan vi ta och dela det här problemet, den här uppgiften. med våra lyssnare så kan man fundera på det. Jag lägger ut en bild på vår sida. Jag tänkte också berätta det. Det funkar så här. Talet 65 delas i två mindre tal så att man får samma resultat när man multiplicerar det ena talet med 2 och det andra talet med 3. Vilka är de två talen? Och då står det tidigare angivet att man ska lösa uppgifterna genom att först teckna en ekvation. Så den, man ska liksom teckna en ekvation där och sen försöka läsa det. Och så. Där någonstans hade vi en diskussion om det i tisdagskväll. Hur många som helst? Hur många som helst? 7 dagar i veckan händer det över hela vårt långa land, från norr till söder. Alltså på ett sätt kan det säkert vara så. På ett annat sätt så måste man ju förhålla sig till att liksom alla familjer har olika saker att prata om. Din familj är kulturellt belastad, om man ska vara så. Så när ni pratar historia, då är ni på med inga problem. Eller så. Medan det finns liksom andra så här ingenjörsfamiljer, du vet, som är så här, bara, nej, det där har jag ingen aning om. Gustav Vasa, vem bryr sig om honom? Men som kan förklara allt om de grejerna som ni kör fast på. Så det är klart att det finns så, men min inställning är inte någonstans till det som bara har mött det av att vara matematiklärare eller så. Annars, det händer ju då att man möter genom bekanta och fördelat elever och så, som får se mottagarsidan. Men som varande smattelärare som delar ut läxor, så tycker jag det är superviktigt att liksom, gör man någon sorts hemarbete, vare sig det är provförberedelser eller liksom vad det är, så måste man också ställa upp och kunna hjälpa till att förklara sånt. Och jag kan tänka mig att här, om man sätter ur en meta liksom, så här, de här eleverna som går i den här gruppen, vad de kör fast på. Så är det, om man ger liksom ett prov på ett område som omfattar 100 uppgifter, jag vet inte. Så är det ju inte alla 100 som är supersnåriga på det sättet man kan köra fast där. Utan det kan ju handla om att kanske ha 7 till 10, låt oss säga. Att över åren som man har använt den här kursen, det här materialet, den här boken, det här provet antagligen. Om man också har haft vett för sig att bara liksom spela in sådana instruktionsfilmer från början. Med det sättet som läraren brukar förklara, med de vanliga orden och de vanliga strategierna som man brukar ha. Så har man gjort sina elever en enorm tjänst. Men det ansvarstagandet för elevers hemstudier, det har vi inte riktigt, den diskussionen har vi inte riktigt tagit i Sverige. Och jag tänker att vi kommer inte ta den på en lång tid heller. För det krockar med diskussioner om curling, diskussioner om höga krav, diskussioner om skillnad mellan liksom privatliv och arbetstid och så. För elever, att man liksom absolut förväntar sig att elever ska ta med sig jobbet hem. Och att det är synonymt med att plugga och att ställa ordentliga krav. Och att den som inte tycker att man kan lägga saker på elever utan att hjälpa dem, den blir direkt en person som står för någonting, alltså någon så här lathet eller något så här, att man skabbar bort ungdomars liksom framtid. Och så länge vi har den verkligheten kommer inte kunna prata om det. Men någonstans tycker jag att det handlar om ansvarstagande för sina elevers framgångar. Eller så. Ger man någon sådana uppgifter så måste man kunna liksom hjälpa dem med det. Nej, alltså jag vill inte liksom slå och slå för hela flippa classroom-grejen, för att det finns fördelar och brister med alltihopa. Men jag tänker att det finns ett argument för att om man delar ut uppgifter, att man också tar ansvar för att de kan liksom ta sig in i det. Och det har man nytta av på flera olika sätt att göra. Sätt sig ner och göra sådana material. Jag tror i slutändan att det handlar om... Fan, hade jag en idé precis nyss som jag tappade bort. Vad var det du pratade om? Du pratade om att du inte funderat på det på tidigare. Ja, men så här, jag tror att det också handlar om att det här är extra centralt i ämnen som matematik, men inte begränsat till det, för att det är ett ämne där så mycket handlar om självförtroende och själv liksom så. Det finns en handfull skolsituationer som är på det sättet. När man börjar lära sig engelska, när man börjar lära sig nya språk, när man börjar liksom lära sig läsa kanske, när man liksom mycket av det som är i matematiken handlar om att man gör utvecklingssteg där man liksom börjar tveka på sig själv ofta. Och vad säger, där man kan landa i värsta fall, så är det här är ingenting jag kan. Jag är inte bra på det. Och därför tror jag det är extra viktigt att skolan tar ansvar för sin matematikundervisning på det sättet. Ja, men det ingår, alltså det är inte första gången som det händer mig att bekanta hör av sig och fråga om det. Som sagt, jag har utvecklat en rutin för det. Nej, jag har en särskild app i mobilen för att spela in sådana filmer. Så det funkar jättebra. Edge Explain Everything, jag rekommenderar den varmt. Man kan använda den i sin undervisning också. Den är antagligen inte GDPR-säkrad, men så den kan använda den själv så skit i vilket. Du, en helt annan grej. Jag måste komma till jobbet, mina elever är på skolresa igår och idag. Så de är ute vid havet och fångar krabbor och har det gött. De gör andra saker också. Men där är de. Så, vi var där igår. Fantastiskt. Jättefint att se dem interagera och umgås. Och så. Och det är föräldrarna som håller alltihopa. Så vi åkte hem igår. Idag var jag på skolan. Min plan var att liksom jobba med skriftliga omdömen. Och lite andra projekt som jag håller på med. Som ska vara klara till sommar. Så. Kvart i åtta i morse. Då har jag varit på jobbet en tag. Men inte alls särskilt länge. Så kommer min chef och säger, du får hoppa in i årskurs två idag, vilka det är där, för att det fattas en lärare där. Okej. Soft. Så jag fick en 5 minuters genomgång av den som har den andra tvåan. Och sen så träffade min kollega som är fritidsledare, fritidspedagog och sånt. Han är inte utbildad, men han jobbar som det. Kvart över åtta kom han till jobbet. Klockan 20 över åtta började lektionen. Bara, tja, du och jag, vi kört samma sak. Vi ändrade efter en plan. Funkar hur bra som helst naturligtvis. Det var en bra start så. Sen så kom en av våra yngre 19-åriga vikarier som är superstabil, men som verkligen är liksom 19, och join oss. Så vi var 3 stycken. Och då kände jag så här, här är ett professionellt val. Antingen så drar jag mig ur, för han kom kanske 8:45 typ. Så jag hade kunnat gå därifrån då efter så här en kvart, 20 minuter med eleverna, och bara, du är klar, och gått och satt mig på personalrummet och jobbat. Men så kände jag så här, nej. Alltså det är någonting konstigt i det. För när man väl har satt igång och man har så här presenterat, de vet ju vem jag är ändå. Men du vet, någon kanske ny som inte känner så bra, man har pratat lite om dagen och säger, okej, men är bara lärare inte här idag för jag var här och så. Det blir ju väldigt märkligt att gå därifrån kanske nu, å andra sidan. Då, å ena sidan är det så gött att få lite tid att planera så. Och så kände jag så här, nej, men det här är ändå en nyttig erfarenhet för mig att få se en annan del av vår skola. En annan verksamhet, en annan åldersgrupp, en annan arbetslag, en annan liksom så. Så ta mig fan, jag ska ta mig hela den här dagen åt att jobba med de här eleverna. Så vi tre hade liksom hela gruppen i hela dagen. Och det var superintressant. Och jag inser att jag saknar att jobba på lågstadiet. Jäklar vad roligt det. Okej. Ja. Okej. Ja, det var jätteintressant professionell dag. Jag har jättemycket intressant utmaningar. Det var bara att byta klass lite grann. Byta hus, byta korridor. Det har jättemycket perspektiv på hur jag jobbar och vad jag vill ta med mig framåt. Det tyckte jag var väldigt intressant. Det har gett mig på riktigt mycket. Vlackos och glädjebutik. Jävlar vad jag inte bryr mig om rapporter längre. Jo, det gör jag, naturligtvis. Men det är för mycket. Kåren, det är för mycket. Jonas Vlachos, heter det så? Jag tror det är det. Ja. Nej, visst. Ja, nej, men det beror på. Men det blir en helt annan diskussion. Det fanns mycket tydligare siffror. Och det var mycket diskussioner fram och tillbaka om det. Ett av de roligaste inläggen var ett som jag skickade till dig häromdagen. En skärmdump. Som är liksom från ett internt brev från Internationella Engelska Skolan. Där de uppmanar föräldrar att ranka i princip sina egna barns prestationer. Betyg kontra liksom någon sorts idé om perspektiv om lust och lärande och så. Där de ska liksom ta ställning till hur pass mycket glädjebetyg det är. Och det är så jävla komiskt dålig engelska. Det är så här: do you have what we in Sweden call glädjebetyg? Det är den nivån av liksom skit på något sätt. Är du med? Nej, visst, det är helt hopplöst. Det finns inget sätt att ta sig runt det. Det är ju en process som aldrig må gå. Men det är väldigt intressant i alla fall att fundera på liksom effekterna av att en forskare gör en grej och sen bara plockar ner det system. Jag hoppas verkligen att vi ska se mer av det. Hurra för honom. Okej. Nej, det är det inte. Och inte heller den grejen som vi ska prata om nu. Det är så här att i Göteborg så finns det en skola, Bräckeskolan, som i fredags ställde in all undervisning på grund av för höga temperaturer. Jag vet, vi lägger ner undervisningen helt och hållet och önskar därmed att ni som har möjlighet att hämta era barn i skolan gör det, skriver rektorn i mejl. Det var 31,1 grader, uppgav SMHI. Förstår du hur många människor jorden runt som lever sina liv i betydligt mer temperatur än vad vi har i Göteborg? Som bara, ni gjorde för då? Det här är som, när jag var liten så växte vi min familj upp i USA. Vi hade så, gick på en Montessori-skola, superfin. När vi hade 2-3 centimeter snö så ställde rektorn in all undervisning på grund av snökaos som kan uppstå sen när man åker hem och blir upplockad. Folk kommer att köra ihjäl sig, det måste komma nu. Vi avbröt den vanliga undervisningen, fröken satte oss ner i ring, spelade som någon saga, spelade en lugn musik och så berättade hon för oss om varför man inte ska äta gul snö. Det är sant, jag har haft den lektionen. Det är liksom motsvarigheten till, vem stänger skolor på grund av att det är för varmt? Vadå, de stängde hela skott? Jo, men flygplatsen är väl längre, det är en säkerhetsgrej, det finns en supermekanisk. Ja, jo. Nej, det är jättebäckligt. Det som jag blir så, vad är exakt det som händer? Det var jättefint om det fanns någon rektor eller någon ansvarig på Bräckeskolan som kunde komma och berätta det. För att på riktigt, jag undrar. No joke, jag vill veta på riktigt nu. Över till veckans inslag i SMI skolpopulism. Det är ju lockande att ge det till Svenska Idrotts i skolanförbundet, någonting sånt. För att de lägger ner skol-SM i saker. Du kom nu i veckan ett beslut om att man ska lägga ner skol-SM. För det finns andra modernare sätt att tävla i idrott. Det får de gärna göra. Men skol-SM i populism är kvar fram till dess att valet är genomfört. Och den som försöker med något annat får prata med mig. Jo, du förstår, det är Gustav Fridolin igen. Det kan vara så att man får en extra bra startplats om man har många biljetter. Vi är tillbaka till att Gustav Fridolin ska få en biljett. Och det gör han för ett utspel om särskolan. Och med risk för att, så här, jag vill läsa till i förväg, det här handlar inte om så här, vi ska rätta särskolan. Utan anledningen till att han har hamnat på skolpopulism SM för att han har förslag om särskolan, det är att han har lagt till vad han själv kallar är ett stort åtgärdspaket för att stärka särskolan. Där fokus är familjalt, det handlar mycket om att man vill byta namn på särskolan till utvecklingsskolan. Det finns någonting fint i det. Den elev som har föreslagit det, det handlar om att särskolan definieras inte utifrån att den är särskild från grundskolan utan att det är en egen skolform. Absolut, jag köper det. Jag är inte säker på att begreppet utvecklingsskola är så mycket bättre, för vilken skola ska inte utvecklas. Men framförallt sättet som det här kommuniceras, sättet som det här paddlas ut. Det enda som någon människa läser om det här förslaget är just detaljen utvecklingsskola kontra särskola. Ord är ju viktiga för att det ska lyckas, så är det. Det finns inget sätt att säga om det, men jag är ändå grymt förvånad över att liksom man är beredd att dela bort med riktiga frågor för särskolan. För att det låter fint att säga liksom att jo, men det är klart att vi står bakom det här. Men vad är egentligen poängen? Som så många andra saker i mitt liv, vad är egentligen poängen? Har jag gått och funderat över? Så. Ja. Nej. Nej. Hur har du kommit in i Jonas Blöckås-avsnittet? Ah, ja, du får ju ta om det därifrån. Okej. Ja. Det kan ju inte vara världens chock ändå. För det har inte funnits förut. Ja, verkligen. Och samtidigt, det känns som att det är... Alltså, jag vet inte. Jag blir beklämd av liksom sådana diskussioner. Så jag försöker låta bli det så mycket som möjligt. Men en grej som jag fastnade för, det var det här brevet som gick ut från Internationella Engelska Skolan till föräldrar där. Där de fick liksom så här, dels information om att nej, vi sätter inte alls glädjebetyg. Och de också fick svara på en enkät 1-5 hur pass nöjda den var med resultaten. Liksom så. Och det känns som att det är så här... Det är ett gäng lärare som har gjort det här liksom på en after work. Ja, men det känns som att det är något som är jävligt snett. Liksom. I språknivån, i hur frågan är formulerade, hur alternativen är formulerade. Ja, men det känns som att det är liksom... Do you have in... Vad finns vid en Karl glädjebetyg? Det är så här... Är det så vi ser nära oss där? Det känns som att det var väldigt mycket i den nivån. Och jag kan inte tänka mig att de kommer att använda sig. Den kan bara liksom, uppgifterna som är till kommer att använda sig. Utan det är bara ett sammelsurium av onödiga kommentarer. Och sånt. Jo, ja, det är klart som... Jonas Vlachos, absolut. En liten golfapplåd. Bra jobbat, hör du. Jag ser fram emot att läsa mer. Jag borde läsa det från början. Så. Jag har inte gått in på det här, men det känns som att man borde ta sig in i det här, för att det finns något ganska intressant i det. Så är det. Apropå intressanta saker, jag såg någonting som kommer göra liksom alla internationella skolmänniskor förbannade över Sverige. Vi ställde in undervisning på en skola i Göteborg, då över Bräckeskolan, för att de inte... För det var för varmt. De bara, vi ställer in undervisning, det är för varmt. Vi orkar inte, det är 31 grader, vi ger upp. Och så skickar de hem alla elever omgående. Och då blir det så här, det är liksom så här, det är så... Jo, visst. Okej. Jag är bekant från det som frågade till mig. Var det för fel på det bordet? Och så var det liksom krossat glas. Det var helt sjukt. Det var helt ur det. Jo... Nej, jag vet inte. Det känns som att säga, det inte är någonting jämfört. Jag vet inte. Hela den grejen blir konstig. Men det finns någonting jävla skumt i den grejen som får mig att tänka så här: helvete, stäng av internet för resten av världen. Det är så att vi har fixat det. För det är liksom pinsamt om de hittar det och de kommer hitta det. Nej, det var dåligt. Dålig rutin. Det är lite som när jag var liten och vi gick i skolan och liksom min privata friskola i USA beställde sig för att stänga in skolan och utgymma liksom akutlarm. Alla föräldrar får komma hämta nu. För att det var 5 centimeter max, egentligen 4 kanske centimeter snö över hela skolgården. Då är det såhär, gör de andra sen över våran dag och gjorde snöänglar och så. De andra bara kollade på oss och han sysslade över. Nej, det var skitskjut. Japp, det gör vi. Karin, det är någonting att fundera på när vi traskar ut i vårsolen om en liten stund. Men allra först så är det dags för nästa deltävling i SM i skolpopulism. Vad vet jag, vad tror jag, herregud, superkomplicerat. Det handlar om liksom algoritmer, det handlar om förmågor så. Du kan se det. Du kommer att här bollarna. Jag snubblar på alla ord. Jag får inte ihop det. Men vi bygger också på en finsk liksom tradition av en kommunal bastu och liksom ha 70 grader och fråga så här, är okej, släng på mer och sen hetsa upp till 100. Så kan du lyckas med det och sen få in en sköna träffar säkert. Då tror du vi med. Annars, jag vet inte. Jag inbillar mig till så här, folk från Stockholm som vi tränar. Typ 4 månader som har sånt. Jag tror ändå otydligare, fan vet jag. Det lät vettigt i min huvud. Karin, jag klipper ihop något av det till någonting vettigt. Och så går vi vidare med avrunda. Du, så är det. Eller har du mer? Nej? Karin, jag vet inte. Jag skiter fullständigt i det. Jag hänger inte med överhuvudtaget. Vi tar om hela den här skiten. Karin, innan vi rundar av så ska vi ta och prata om SM i skolpopulism. Vi ska värt notera att föreningen som fixar skolor som har lagt ner det, slutar de häromdagen, för att det finns modernare sätt att tävla. I helvete, säger vi. Och insisterar på att fortsätta ha SM i skolpopulism i final i Kista. Och jag tror att det är så att ju fler finalbiljetter du har, desto bättre startgrupp får du för år veckans. Finalist har också ett erfarenhet av att leda skolan och har också en erfarenhet av att redan ha någon, tror jag, kanske. Ja. Ja, precis så. För så är det. Miljöpartiet släpper ett stort initiativ om särskolan som de har sett till. Det blir inte kommit en jävel på den, men då har de ändå sett. Och då visar det sig, för det är ingen som kommer på regeringens presskonferenser alls, hade de. Och då visar det sig att liksom, okej, visst, så är det fint, då ska de ha det här. Så kommer dit och så är det avförövning i mars kanske. Och så ska liksom implementeringsarbetet börja i juni med ett års marginal. Alltså med ett år och så liksom lite marginal. Men i princip ett år. Och det som är grejen är att han har släppt ett initiativ som handlar om massa olika grejer. Men det enda som får plats i media är det som handlar om att döpa om det från särskola till utvecklingsskola. Vilket är lite konstigt, jag förstår poängen. Jag vill säga att jag är inte en person som förespråkar gamla ord på det sättet. Att det liksom, blir man kränkt får man skylla sig själv. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att så här, det finns något respektlöst i att så här, göra namnfrågan till själva huvudfrågan. För det är antagligen till det som kommer bli huvudfrågan på något plan. Och så jävla obildat. Ja. Ja. Det är fruktansvärt medialt och det är för när folk tar upp så det betyder ingenting alls. Därför bra försök, men du har en till plats i SM skolpopulism. Vi ses i augusti, september. Vi får se. För alla er andra, tack för att ni har varit med oss. Vi hörs igen nästa vecka.